Мядзведзі. Паслухай вось, суседзе, што бацька мой расказваў мне. Калісьці ў нашай старане вялося шмат мядзведзяў. Цяпер то рэдка тут яны згубілі войны ды аблавы, тады ж па вёсках цыганы вадзілі іх дзеля забавы. Міхалка, да гары ляжы. Міхалка, паскачы нам юрку. Міхалка, зараз пакажы, як баба крэхча на прымурку. Мядзведзь пакажа, чаму не? Уга, без меры жвавы наш Міхалка, бо ў носе кольца ланцуга, а ў цыганаш, якая палка. Міхалка, казака танцуй. Панёс Міхась, бо давядзецца рэбрам. Сапе мядзведзь звініць ланцуг, цыган паважна звоніць срэбрам. Міхалка скача, пот ліе, а цыгану даход дае. Хто тут мядзведзь, а хто цыган? Што заграбае чыстаган, не цяжка дагадацца. Вы гляньце цераз акіян, на іх свабоднае мастацтва.